It has been a hard day's night, and I have been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. You know I work all day to get you money to buy you things. And it's worth it just to hear you say you are going to give me everything. That's why I love to come home. 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you, holding me tight, tight. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τον Peter Sellers, γιατί θα μπορούσε να ζήσει και άλλοι στην ηλικία του ζουν, αλλά αυτός έφυγε πρόωρα. Ο Peter Sellers, αυτός ο μεγάλος Βρετανός ηθοποιός, που έγινε γνωστός κυρίως στην δεκαετία του 50 και του 60, πάρα πολύ γνωστός από το Ροζ Πάνθερ, αλλά υπάρχουν άλλες ταινίες σπουδαιότερες, σήμερα θα γινόταν 90 ετών και τον ακούσαμε στη δική του ερμηνεία στο A Hard Day's Night των Beatles. Εν τω μεταξύ, σε έναν άλλο Βρετανό ανήκει τελικά το τραγούδι που θα ακουστεί στην επόμενη ταινία του James Bond που θα δούμε σε 1,5 μήνα. Θα είναι το 24ο τραγούδι του James Bond, σε φιλμ του James Bond, και θα λέγεται Writings on the Wall. Εάν δεν τον γνωρίζετε, γιατί τώρα τον μάθετε περισσότεροι από αυτούς που τον γνωρίζουν, το όνομα του τραγουδιστή είναι Sam Smith. Θα ακούσουμε ένα-δύο τραγούδια του Sam Smith που έχει ήδη την επιτυχία σχεδόν σίγουρη με το νέο τραγούδι του James Bond που θα ακουστεί στο τέλος αυτού του μήνα. My heart up when the rest of me is down. You enchant me even when you're not around. If there are boundaries, I will try to knock them down. Latching on, babe. Now I know what I have found. I feel way close enough. Could I lock in your love? I feel way close enough. Could I lock in your love? I feel it close enough. could I lack in your love? I feel we're close enough. Could I lack in your love? Now I've got it with my space. I won't let go of you. Got you shackled in my embrace. I'm latching on to you. Ακούμε τον τραγουδιστή που θα έχει το τραγούδι, όπως ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί, στο 24ο φιλμ του James Bond, που θα δούμε σε 1,5 μήνα. Και εδώ πρωταγωνιστής ο Daniel Craig και σκηνοθέτης ο Sam Mendes. Ένας τραγουδιστής που έχει, Βρετανός βέβαια, που όμως έχει αρκετά στοιχεία στη φωνή του, soul και R&B. Γι' αυτό άλλωστε είναι και ένας από τους λίγους που έκαναν τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αμερική, γιατί πραγματικά έχει μια διαφορετική φωνή που τον άκουσαν και μαύρα κροατήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη είναι ένα superstar και γι' αυτό άλλωστε μπαίνει και στην σειρά αυτών που θα πουν τραγούδι των ταινιών του James Bond. Μάλιστα, έχει και κάποια σχέση φωνητικά με την Αντέλ που είχε πει το τελευταίο τραγούδι που είχε πάρει και το βραβείο Όσκαρ στην προ-τελευταία πια ταινία του James Bond. Ακούμε ένα ακόμα από τα πολύ γνωστά τραγούδια του Sam Smith. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all. All I need. This ain't love, it's

Σας θυμίζω δύο από τα αργότερα τραγούδια του 60 και του 70, δύο από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του απίθανου Marvin Gaye, που έφυγε τόσο γρήγορα δολοφονημένος από τον πατέρα του. Ήταν του 1966 η εκτέλεση η δική του στο I Heard It Through the Grapevine και θα είναι από την δεκαετία του 70 το I Want You, μια μεγάλη επιτυχία του 76. Λοιπόν, αυτός είναι ο Marvin Gaye. Προσέξτε λοιπόν τι συμβαίνει με αυτόν τον απίθανο τραγουδιστή. Το βρετανικό hit parade των δίσκων 45 στροφών που τώρα πια συνεχίζεται σαν downloading ή streaming, καθώς έχει ανάξει η τεχνολογία εντελώς από το 1952 που υπήρχαν τα βινήλια οι 78 στροφές και οι 33 στροφές. Από τότε λοιπόν από το 1952 έχουν ανέβει στο νούμερο 1 των δίσκων 45 στροφών ή των τραγουδιών τώρα πια 1298 τραγούδια στην πρώτη θέση. Αν ένας θέλει να έχει όλα τα νούμερο 1 της Αγγλίας πρέπει να έχει 1298. Από αυτά τα τραγούδια μόλις 2 αναφέρονται στο νούμερο 1 σε υπαρκτό πρόσωπο. Το 2007 το τραγούδι του Μίκα που είχε τίτλο Grace Kelly και μόλις τώρα το 2015 το τραγούδι του νεαρού Charlie Puth, Αμερικανός τραγουδιστής που έγινε γνωστός από το See You Again κυρίως, που τραγούδισε με τον Wiz Khalifa, που έβγαλε την δική του τώρα επιτυχία με τίτλο Marvin Gaye. Το τραγούδι αυτό είναι νούμερο ένα στην Αγγλία, μεγάλη επιτυχία στην Αμερική, μιλάει για τον Marvin Gaye και μαζί του είναι η τραγουδίστρια Megan Trainor. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι δεν ήταν αυτό που μας ενδιαφέρει, ο Marvin Gaye. Είναι αυτό που ακούμε τώρα, αυτό εδώ. Είναι 6:30. Βήμα FM 99,5.

Αυτό λοιπόν ήταν το άλμπουμ των Editors που βγαίνει σε λίγες ημέρες, το πέμπτο στούντιο άλμπουμ από που ακούσαμε ένα τραγούδι. Καινούριο άλμπουμ για έναν καταπληκτικό κιθαρίστα, νέο που συνεχίζει την παράδοση των blues, τον Gary Clark Jr. Ο Gary Clark Jr. ανακοίνωσε την κυκλοφορία του επόμενου άλμπουμ, το από την μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει το 2012 με εκείνον το δίσκο το Black and Blue. Το νέο του άλμπουμ λέγεται The Story of Sonny Boy Slim. I'll keep bringing soul to Jesus by the service that I bring. The service is the heart. Yeah, yeah, yeah, yeah. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η Αλέκα Κανελίδου για μια μοναδική συναυλία την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Η μεγάλη τραγουδίστρια με την ιδιαίτερη φωνή ερμηνεύει τις επιτυχίες της και αγαπημένα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Αλέκα Κανελίδου, 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Εισιτήρια viva.gr 210-9213-310. Ο Αποστόλης είχε να κλεισιμάτι τρεις μέρες εξαιτίας αυτού του εκνευριστικού, βασανιστικού drip-drip-drip της βρύσης. Η κατάστασή του είχε γίνει απελπιστική. Κάποιος έπρεπε να τον σώσει. Και όντως, κάποιος τον έσωσε. Ο σούπερ αριθμός. 11888. Για υδραυλικούς, κλειδαράδες, ηλεκτρολόγους και όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, πάρε στο 11888. Σούπερ αριθμός. 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα σας παρακαλέσω, είναι μια τελευταία ερώτηση που κάνει ο φίλος και συμπαρουσιαστής μου, ο Σωτήρης Οξενάκης, ο οποίος δεν είναι εδώ, είναι σε άδεια, αλλά σας ακούει. Θα ήθελε να μας πείτε ποια χρονιά και με ποια κυβέρνηση τα νησιά παρουσίαζαν αυτή την εικόνα. Είχαμε αυτές τις οδούς. Δεν είχαμε αυξημένες μεταναστευτικές ροές τα προηγούμενα καλοκαίρια. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κ. Οξενάκης. Δεν το ξέρω, μήπως συνάδελφος είναι. Τώρα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Σήμερα λοιπόν διαλέγουμε μερικά από τα ενδιαφέροντα καινούργια που έχουν βγει στον διεθνή χώρο και τώρα πάμε να πούμε ότι εκτός από την βιομηχανοποιημένη pop, αυτή που γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία, υπάρχει και μία άλλη pop, πάντοτε υπήρχε, έτσι λίγο πιο ψαγμένη, αυτήν που την ονομάζουν εναλλακτική pop. Σε αυτό τον χώρο ανήκει μια τραγουδία, ας πούμε η Σία, που έχει κάνει και πολλές επιτυχίες και σαν τραγουδίστρια, αλλά και έχει γράψει και τραγούδια. Μία λοιπόν από τις καινούργιες που δεν είναι και, είναι μόλις 20 ετών, γεννήθηκε το 94, λέγεται Halsey και το άλμπουμ της το καινούργιο, το Badlands, το πρώτο της άλμπουμ, έκανε ιδιαίτερη εντύπωση με τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Ghost. Βέβαια το Ghost έχει ένα λίγο προχωρημένο βίντεο. Αν θέλετε να το δείτε, μπορεί να μπείτε στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5. Εκεί λοιπόν έπαιξε ρόλο και το βίντεο που είχε πάρα πολλά χτυπήματα στο YouTube τους περασμένους μήνες. Από το Badlands λοιπόν ακούμε το Ghost με την Halsey. I'm searching for something that I can reach. I don't like them innocent. I don't want no face fresh. Want them wearing leather bag and let me be your taste test. I like the sad eyes, bad guys, mouth full of white lies. Kiss me in the corridor, were quick to tell me goodbye. You say that you're no good for me, 'cause I'm always tugging at your sleeve, and I swear I hate you and you leave, but I like it anyway. My ghost, where'd you go? I can't find you in the body sleeping next to me. My ghost, where'd you go? What happened to the soul that you used to be? You're a rolling stone boy, never sleep alone boy. Got a million numbers and they're filling up your phone, boy. I'm off the deep end, sleeping on it through the weekend. Saying that I love him, but I know I'm gonna leave him. You say that you're no good for me, 'cause I'm always tugging at your sleeve. And I swear I hate you and you leave, but I like it anyway. My ghost, where'd you go? I can't find you in the body sleeping next to me. What happened to the soul? searching for something that I can reach. My ghost, where did you go? Ακούσαμε την Halsey. Όσοι παρακολουθούν στην Αμερική και στην Αγγλία ήδη θα έχουν δει μια κινητικότητα γύρω από αυτή την τραγουδίστρια. Το τραγούδι λεγόταν Ghost. Η Julia Holter είναι επίσης μια διαφορετικού είδους τραγουδίστρια που έχει κάνει επιτυχία στον χώρο των εναλλακτικών ιδιαίτερα με άλμπουμ που μάλιστα το πρώτο της που λεγόταν Tragedy ήταν εμπνευσμένο από το έργο του Ευρυπίδη Υπόλυτος και το δεύτερο είχε σχέση με την ελληνική τραγωδία και τώρα ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ από όπου θα ακούσουμε το She Calls Me Home. Λοιπόν, ακούσαμε την Julia Holter με το She Calls Me Home που είναι από το νέο της άλμπουμ. Εκείνο που κάνει εντύπωση για μία ακόμη φορά και που ίσως θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και αυτοί που δεν γνωρίζουν για την ξένη μουσική ή για πολλούς καλλιτέχνες από αυτούς, πόσο ενημερωμένοι είναι και πόσο διαβασμένοι είναι πάρα πολλοί από αυτούς που έχουν βγει από σχολές, μουσικές κτλ. Στην Αγγλία και την Αμερική. Έτσι λοιπόν, καθώς σας είπα ότι η Julia Holter έχει αναφέρει στο πρώτο άλμπουμ της είναι επηρεασμένη από την τραγωδία που έγραψε ο Ευρυπίδης το 428 π.Χ. τον Ιππόλυτο. Και στο δεύτερο επίσης άλμπουμ της είναι επηρεασμένη από την αρχαία τραγωδία. Συνειδητοποίησα ότι ένα τραγούδι που παίξαμε χθες, το Some Velvet Morning, με την Nancy Sinatra και τον Lee Hazlewood, και αυτό έχει αναφορά ή κάπως συνδέεται με τον Ιππόλυτο, αφού στο Some Velvet Morning η πρωταγωνίστρια του τραγουδιού είναι η Φέδρα, που ήταν και στην τραγωδία του Ιππόλυτου. Αυτός ο τύπος έχει πουλήσει εκατομμύρια δίσκους και βγάζει ένα ακόμα άλμπουμ το επόμενό του με την Dolly Parton, το τραγούδι αυτό που έσκησε στο Glastonbury πέρυσι. Dolly Parton και Don Henley από τους Eagles. I ever have wanted to die was the night when you told me you loved someone new and you asked me if I could forget when I stopped dreaming that's when I'll stop loving you now you may teach the flowers to bloom in the snow You may take a pebble and teach it to grow. You may teach all the raindrops to return to the sky, but you can't teach my heart to είναι ένα συγκρότημα με βαθιές ρίζες στην country, αυτό είναι γνωστό. Ο Don Henley κυκλοφορεί ένα απόλυτο άλμπουμ country και δεν είναι ο μόνος, και άλλος πάνε προς αυτή τη μουσική και πάλι, που είναι πάρα πολύ δυνατή τα τελευταία χρόνια και που είναι η μουσική που σχεδόν γέννησε το rock and roll, το έχουμε πει, και η μόνη που είναι πιο αυθεντική rock στην εποχή μας από οποιαδήποτε άλλη. Το Cash Country είναι το νέο άλμπουμ του, από όπου τραγούδησε με την μεγάλη Dolly Parton το When I Stop Dreaming, που είναι τραγούδι πολύ παλιό των Loving Brothers, που προϋπήρξαν των Everly Brothers, όπως ακούσατε τα φωνητικά αυτά όλα, εκεί δείχνουν Everly Brothers, που όμως και εκείνοι επηρεάστηκαν από τους Loving Brothers. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο και σήμερα, στο τηλεφωνικό κέντρο εγώ Αλεξάκη. Μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας στο SMS Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm95.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995 εδώ στο Βήμα FM, Facebook Γιάννης Πετρίδης, Twitter από τις 4 στις 5 και εκεί μηνύματα. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουρή. Σε λίγο, μετά τις ειδήσεις, θα πάμε στους φοβερούς τραγουδιστές και τα τραγούδια μιας άλλης εποχής που όμως είναι τόσο επίκαιρα μέσα από ταινίες που ακούγονται, σειρές και από τις διασκευές που γίνονται.